Afyon Müdde-i Umumisi ve Mahkeme Reisi ve azalarına, Denizli'nin adliyesine hukukumu müdafaa için arz ettiğim 9 esası aynen size de takdim ediyorum. 20 senedir hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa böyle resmi ve ince ve siyasi hayatı terk etmişim. O hallere karşı alınması lazım gelen vaziyeti bilmiyorum ve düşünmüyorum ve düşünmesi beni cidden incitiyor. Fakat mecburiyetle başka mahkemede insafsız bir zatın intizamsız ve mükerrer ve lüzumsuz pek çok suallerine verdiğim cevapların hatimesi ve hülasası olan bu intizamsız müdafaatım ve istidamda belki sadet harici ve lüzumsuz tekrarat ve intizamsızlık ve aleyhime dönecek şiddetli tabirler ve bilmediğim yeni kanunlara muhalif ifadeler bulunabilir. Fakat madem hakikat üzere gidiyor, hakikatin hatırı için o kusurlara bakmamak gerektir, o istida ve müdafaatım 9 esas üzerine gidiyor. Birincisi, madem hükümet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturiyle dinsizlere ve sefahatçilere ilişmiyor, elbette dindarlara ve takvacılara da ilişmemek gerektir. Ve madem dinsiz bir millet yaşamaz ve Asya din noktasında Avrupa'ya benzemez ve İslamiyet, hayat-ı şahsiye ve uhreviye cihetinde Hristiyanlığa uymaz ve dinsiz bir Müslüman başka dinsizler gibi olmaz ve bu 1000 seneden beri dünyayı diyanetiyle ışıklandıran ve bütün dünyanın tehacümatına karşı salabet-i diniyesini kahramanane müdafaa eden bu vatandaki milletin bir ihtiyacı fıtrisi hükmüne geçen diyanet, salahat ve bilhassa iman hakikatlarının öğrenmesi yerlerine hiçbir terakkiyat, hiçbir medeniyet tutamaz ve o ihtiyacı onlara unutturamaz. Elbette bu vatandaki millete hükmeden bir hükümet, Risale-i Nur'a adalet ve kanun ve asayiş cihetinde ilişemez ve iliştirmemeli. İkinci esas, madem bir şeyi reddetmek başkadır ve onun ile amel etmemek bütün başkadır ve her hükümette şiddetli muhalifler bulunur ve mecusi hakimiyeti altında Müslümanlar ve hükümeti İslamiye-i Ömeriye'de Yahudiler ve Hristiyanlar bulunması ve asayişe ve idareye ilişmeyenin hürriyeti şahsiyesi her hükümette vardır ve ilişilmez ve hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. Ve madem asayişe ve idareye ve siyasete ilişmek isteyen herhalde hiç şüphesiz gazetelerle ve dünya hadisatıyla alakadar olacak, ta kendine yardım eden cereyanları ve vaziyetleri ve hadisatı bilsin, ta yanlış ayağını atmasın. Ve Risale-i Nur ise şakirtlerini o derece men etmiş ki, benim yakın dostlarım biliyorlar ki, 25 senedir değil gazeteleri okumak, belki sormasını ve merak etmesini ve düşünmesini bana terk ettirmiş. Şimdi 10 senedir katiyen dünya cereyanlarından ve vaziyetlerinden, Alman'ın mağlubiyeti ve Bolşevik'in istilasından başka hiçbir haber almayacak derecede beni hayat-ı içtimaiyeden çekmiş. Elbette ve elbette hikmet-i hükümet ve kanun-u siyaset ve düstur-u adalet bana ve benim gibi kardeşlerime ilişemez ve ilişen herhalde ya evhamından ya garazından veya inadından ilişir. Üçüncü esas, sabık mahkememizde bir müdde-i umuminin yanlış bir mana ile 5. şuaya dair suallerinde kanun hesabına değil, belki bir ölmüş şahsın dostluğu taassubu hesabına manasız ve lüzumsuz itirazları sebebiyle bu gelecek uzunca tafsilatı vermeye mecbur oldum. Evvela, bu 5. şuayı hükümetin eline geçmeden evvel biz mahrem tutuyorduk. Hem bütün taharrilerde bende bulunmadı. Hem maksadı yalnız avamın imanlarını şüphelerden ve müteşabih hadisleri inkardan kurtarmaktır. Dünya cihetine 3. 4. derecede dolayısıyla bakar. Hem verdiği haberler doğrudur. Hem ehli siyaset ve dünya ile mübareze etmiyor, yalnız ihbar eder. Hem şahısları tayin etmiyor, külli bir surette bir hakikat-ı hadisiyeyi beyan eder. Fakat o külli hakikati bu asırdaki dehşetli bir şahsa tam tatbik etmişler. Onun için bu senelerde yeni telif edilmiş zannıyla itiraz ettiler. Hem o risalenin aslı Darül Hikmet'ten daha eskidir. Yalnız bir zaman sonra tanzim edildi, Risale-i Nur'a girdi şöyle ki: Bundan 40 sene evvel ve hürriyetten 1 sene evvel İstanbul'a geldim. O zaman Japonya'nın başkumandanı İslam ulemasından dini bazı sualler sormuştu. Onları İstanbul hocaları benden sordular, hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler. Ez cümle, bir hadiste ahir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında haza kafir yazılmış bulunur diye hadis var deyip benden sordular. Dedim, bir acip şahıs bu milletin başına geçer ve sabah kalkar, başına şapka giyer ve giydirir. Bu cevaptan sonra bunu sordular. Acaba o zaman onu giyen kafir olmaz mı? Dedim, şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşallah Müslüman edecek. Sonra dediler, aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadiseyle Süfyan olduğu bilinecek. Ben de cevaben dedim, bir darb-ı mesel var, çok israflı adama eli deliktir denilir. Yani elinde mal durmuyor, akıyor, zayi oluyor deniliyor. İşte o dehşetli adam bir su olan rakıya müptela olup, onun ile hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalarını da alıştıracak. Sonra birisi sordu ki, o öldüğü zaman İstanbul'da dikili taşta şeytan dünyaya bağıracak ki filan öldü. O vakit ben dedim, telgrafla haber verilecek. Fakat bir zaman sonra radyo çıkmış işittim, eski cevabım tam değilmiş bildim. 8 sene sonra Darül Hikmet'teyken dedim, şeytan gibi radyo ile dünyaya işittirecek. Sonra Sedd-i Zülkarneyn ve Ye'cüc ve Me'cüc ve Dabbetül Arz ve Deccal ve Nüzul-i İsa aleyhisselam hakkında sualler sormuşlardı. Ben de cevap vermiştim. Hatta eski risalelerimde onlar kısmen yazılmışlar. Bir zaman sonra Mustafa Kemal 2 defa şifreyle Van vilayetinin eski valisi ve benim dostum Tahsin Bey'in vasıtasıyla beni neşredilen Hutuvat-ı Sitte'ye mükafaten taltif için Ankara'ya celbetti, gittim. Şeyh Sinusi Kürtçe lisanı bilmediğinden beni onun yerinde 300 lira maaşla Vilayat-ı Şarkiye Vaiz-i Umumisi hem mebus hem Diyanet Riyaseti Dairesi'nde Darül Hikmet azalarıyla beraber eski vazifem ile memnun etmek ve benim Van'da temelini attığım Medrese-tü Zehra ve Şark Darül Fünun'uma Sultan Reşad'ın verdiği 19 bin altın lira, 200 mebus içinde 163 mebusun imzasıyla 150 bin baknota ibla edilerek kabul edildiği halde, ben 5. Şua Aslı'nın verdiği haberin bir kısmını orada bir adamda gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri bıraktım ve bu adamla başa çıkılmaz, mukabele edilmez diye dünyayı ve siyaseti ve hayatı içtimaiyeyi terk edip yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarf ettim. Fakat bazı zalim ve insafsız memurlar bana dünyaya bakacak 2-3 risaleyi yazdırdılar. Sonra bazı zatlar ahir zaman hadisatını haber veren müteşabih hadisleri sual etmek münasebetiyle o eski risalenin aslını tanzim ettim. Risale-i Nur'un 5. şuağı namını aldı. Risale-i Nur'un numaraları telif tertibiyle değil, mesela 33. mektup 1. mektuptan daha evvel telif edilmiş ve bu 5. şuanın aslı ve Risale-i Nur'un bir kısım eczaları Risale-i Nur'dan evvel telif edilmiş. Her neyse, bu makamda bir müdde-i umuminin Mustafa Kemal'e dostluğu taassubiyle kanunsuz ve lüzumsuz ve yanlış itiraz ve sualleri beni bu sadet harici gibi izahatı vermeye mecbur eyledi. Ben onun adliye kanunu namına tamamen şahsi ve kanunsuz bir sözünü misal olarak beyan ediyorum. Dedi, 5. şuada sen hiç kalben nedamet etmedin mi ki, onu rakıdan ve şaraptan su tulumbası gibi tabirlerle tezyif etmişsin. Ben onun bütün manasız ve yanlış ve dostluk taassubuna mukabil derim. Kahraman ordunun zaferi ve şerefi ona verilmez. Yalnız onun bir hissesi olabilir. Nasıl ki ordunun ganimeti, malları, erzakları bir kumandana verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır. Evet, nasıl o insafsız, o çok kusurlu adamı sevmemekle beni ittiham etti, adeta vatan haini yaptı, ben de onu orduyu sevmemekle ittiham ediyorum. Çünkü bütün şerefi ve manevi ganimeti o dostuna verip orduyu şerefsiz bırakıyor. Hakikat ise müspet şeyler, haseneler, iyilikler cemaate, orduya tevzi edilir ve menfiler ve tahribat ve kusurlar başa verilir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şeraitin ve erkanının vücudu ile olur ki kumandan yalnız bir şarttır. Ve o şeyin ademi ve bozulması ise bir şartın ademiyle ve bir rüknün bozulmasıyla olur, mahvolur, bozulur. O fenalık başa ve reise verilebilir. İyilikler ve haseneler ekseriyetle müsbet ve vücudidir. Başlar sahip çıkamazlar. Fenalıklar ve kusurlar ademidir ve tahribidir. Reisler mesul olurlar. Hak ve hakikat böyleyken, nasıl ki bir aşiret fütuhat yapsa, aferin Hasan Ağa, mağlup olsa, aşirete tuh diye aşiret tezif edilse, bütün hakikatin aksine hüküm edilir. Aynen öyle de, beni ittiham eden o müddeyi, bütün hak ve hakikatin aksine bir hatasıyla güya adliye namına hükmetti. Aynen bunun hatası gibi, eski harbi umumiden biraz evvel, ben Van'dayken bazı dindar ve muttaki zatlar yanıma geldiler. Dediler ki, bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel bize iştirak et. Biz bu reislere isyan edeceğiz. Ben de dedim, o fenalıklar ve o dinsizlikler o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onun ile mesul olmaz. Bu Osmanlı ordusunda belki 100.000 evliya var. Ben bu orduya karşı kılınç çekmem ve size iştirak etmem. O zatlar benden ayrıldılar, kılınç çektiler. Neticesiz Bitlis hadisesi vücuda geldi. Az zaman sonra harbi umumi patladı, o ordu din namına iştirak etti, cihada girdi, o ordudan 100.000 şehitler evliya mertebesine çıkıp beni o davamda tasdik edip kanlarıyla velayet fermanlarını imzaladılar. Her neyse, biraz uzun söylemeye mecbur oldum. Çünkü hiçbir hissiyatla ve harici tesiratla müteessir olmamak mahiyetinin kat'i bir hassası bulunan adalet hakikati namına, cüz'i ve hata hissiyat ve tarafgirlik ile bize ve Risale-i Nur'a karşı müzeyyifane hareket eden bir müdde-i umuminin acib vaziyeti beni bu uzun ifadeye sevk etti. Dördüncü esas. Eskişehir Mahkemesi, yüzer risaleleri ve mektupları 4 ay tetkikten sonra yalnız 120 adamdan 15 adama 6'şar ay ceza ve bana da 100 risaleden yalnız 1-2 risalede 15 kelime ile 1 sene ceza verebildi. Tarikatçılık ve cemiyetçilik ve şapka meselelerinde beraat ettirdiler. Biz dahi o cezayı çektik. Ondan sonra Kastamonu'da çok defa taharrilerde hiçbir ilişiğimi bulmadılar. Ve kaç sene evvel Isparta'da mahrem ve gayri mahrem Risale-i Nur'un bütün eczaları bila istisna hükümetin eline geçti. 3 ay tetkikten sonra umumu sahiplerine iade edildi. Birkaç sene sonra Denizli ve Ankara mahkemelerinde bütün risaleler 2 sene kaldı. Tamamen bize iade edildi. Madem hakikat budur, beni ve Risale-i Nur'un şakirtlerini ittiham eden ve o gibi kanun namına kanunsuz ve garazla ve hissiyatla bizi muahize edenler, elbette bizden evvel hem Eskişehir Mahkemesini, hem Kastamonu Hükümetini ve zabıtasını, hem Isparta Adliyesini, hem Denizli Mahkemesini, hem Ankara'nın Ağır Ceza Mahkemesini ittiham edip, onları varsa suçumuza tam teşrik ediyorlar. Çünkü bir suçumuz olsaydı, bu 3-4 hükümet yakınında çok zaman tecessüsüyle görmedi veya aldırmadı ve iki mahkeme 2 sene inceden inceye bakıp bilmedi veya aldırmadı, bizden ziyade onlar suçlu olurlar. Halbuki bizde dünyaya karışmak arzusu bulunsaydı, böyle sinek vızıltısı gibi değil, top güllesi gibi ses ve patlak verecekti. Evet, 31 Mart'ta Divan-ı Harbi Örfi'de ve Mustafa Kemal'in hiddetine karşı Divan-ı Riyaset'te şiddetli ve dokunaklı ve serbest müdafaa eden bir adam, 18 sene zarfında kimseye sezdirmeden dünya entrikalarını çeviriyor diye onu ittiham eden elbette bir garazla eder. Biz Denizli Müdde-i Umumisinden ümit ettiğimiz gibi Afyon Müdde-i Umumisinden de ümit ederiz ki bizi böylelerin itirazından ve garazlarından kurtarsın ve hakikati adaleti göstersinler. Beşinci esas, Risale-i Nur şakirtlerinin mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur esasileridir. Çünkü halisane hizmet-i Kur'aniye onlara her şeye bedel kafi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevi maksadına alet edecek, o hizmetin kutsiyetini bozacak. Hem maddi mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşeddi zulüm ve eşeddi istibdat ile birinin hatasıyla onun masum çok taraftarlarını ezmek lazım gelecek. Yoksa mağlup düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya alet edenlerin nazarlarında Kur'an'ın hiçbir şeye alet olmayan kutsi hakikatları bir propagandayı siyasette alet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve amisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri tam bitarafane kalmak için siyaseti ve maddi mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lazım gelmiş. 6. Esas. Bu meselede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an dahi Arş-ı Azam'la bağlıdır. Kimin haddi var elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün. Hem bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti 33 ayat-ı Kur'aniyenin işaretiyle ve İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın 3 kerameti gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sırruhu kat'i ihbariyle tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur, bizim adi ve şahsi kusurlarımızla mesul olmaz ve olamaz ve olmamalı. Yoksa bu memlekete hem maddi hem manevi telafi edilmeyecek derecede zarar olacak. Risale-i Nur'a karşı gizli düşmanlarımızdan bazı zındıkların şeytanetiyle çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüz'i ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, eğer mecburiyeti kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükümeti ifal eden zındıklar ve münafıklar 1000 derece pişman olacaklar. Elhasıl, madem biz ehli dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize ve imani hizmetimize ilişmesinler. Eskişehir Mahkemesi'nde gizli kalmış ve resmen zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssayı müdafaayı beyan ediyorum. Orada benden sordular ki, Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçi hayatım ispat eder. Hülasası şudur ki, o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular. Ben dedim, bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyet perverliklerine hürmeten taneleri karıncalara veriyorum. Sonra dediler, sen selef-i salihine muhalefet ediyorsun. Cevaben diyordum, Hulefâ-i Râşidîn hem halife hem reisi cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. İşte ey müdde-i umumi ve mahkeme azaları! 50 seneden beri bende olan bir fikrin aksiyle beni ittiham ediyorsunuz. Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki laik manası bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturu ile dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim. 25 senedir hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükümet-i cumhuriye ne hal kesbettiğini bilmiyorum. El-İyazu billah, eğer dinsizlik hesabına, imanına ve ahiretine çalışanları mesul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size bila perva ilan ve ihtar ederim ki, 1000 canım olsa imana ve ahiretime feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapınız, benim son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil olarak sizin beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim. Ben Risale-i Nur'un keşfi kat'isiyle idam olmuyorum, belki terhis edilip nur ve saadet alemine gidiyorum ve sizi ey gizli düşmanlarımız ve dalalet hesabına bizi ezen bedbahtlar, idam-ı ebediyle ve daimi haps-i münferit ile mahkum bildiğimden ve gördüğümden tamamiyle intikamımı sizden alarak kemal-i rahat-ı kalb ile teslimi ruh etmeye hazırım, onlara demiştim. 7. Esas: Afyon Mahkemesi başka yerlerdeki sat'i tahkikata binaen bize bir cemiyet-i siyasiye noktasında bakmış, buna cevabımız, evvela bütün benim ile arkadaşlık eden zatların şehadetiyle 19 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve sormayan ve bu 10 sene 5 aydır Harbi Umumi'den, Alman'ın mağlubiyetinden ve komünistin dehşetinden başka hiçbir haber almayan ve merak etmeyen ve bilmeyen bir adamın elbette siyasetle hiçbir alakası yoktur ve siyasi cemiyetlerle hiçbir münasebeti olmaz. Saniyen, Risale-i Nur'un 130 parçaları meydandadır. İçinde imani hakikatlerden başka bir hedef, bir maksadı dünyevi olmadığını anlayan Eskişehir Mahkemesi, yalnız bir iki risaleden başka ilişmemesi ve Denizli Mahkemesi hiçbirine ilişmemesi ve koca Kastamonu zabıtasının 8 sene zarfında daimi tarassutla beraber iki hizmetçimden ve yalnız 3 adamdan başka bahaneyle müttehem hiçbir kimseyi bulmaması kat'i bir hüccettir ki, Risale-i Nur şakirtleri hiçbir vecihle siyasi cemiyet değiller. Eğer iddianamedeki cemiyetten maksadı imani ve uhrevi bir cemaat ise ona cevaben deriz ki, eğer Darülfünun talebelerine ve her nevi esnafa birer cemiyet namı verilse, bize de o neviden bir cemiyet namı verilebilir. Eğer dini hissiyatla emniyet-i dahiliyeyi ihlal edecek bir cemaat namı veriyorsanız, buna mukabil deriz. 20 sene zarfında bu fırtınalı halde Nur şakirtleri hiçbir yerde hiçbir vukuatla emniyet-i dahiliyeye ilişmemeleri ve iliştikleri ne hükümetçe ve ne de mahkemelerce kaydedilmemesi bu ittihamı çürütüyor. Eğer hissiyat-ı diniyeyi kuvvetlendirmesinden istikbalde emniyet-i dahiliyeye zarar verebilir diye bir cemiyet namı verilmiş ise buna mukabil deriz. Evvelen, başta Diyanet Riyaseti, bütün vaizler aynı hizmeti görüyorlar. Saniyen, Risale-i Nur şakirtlerinin değil emniyete ve asayişe zarar vermek, belki bütün kuvvet ve kanaatleriyle milleti anarşilikten muhafaza ve emniyet ve asayişi temin etmek için çalıştıklarına delil ise, birinci esasta beyan edilmiş. Evet, biz bir cemaatız. Hedefimiz ve programımız evvela kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebediden ve daimi berzahi haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. 8. Esas: Risalelerde bazı dokunaklı cümleler var diye başka yerlerin nakıs ve sat'i tahkikatlarına binaen bizi ittiham ediyorlar. Buna mukabil deriz. Madem maksadımız iman ve ahirettir, ehli dünya ile mübareze değil ve madem o pek cüz'i ve yalnız bir iki risaleye mahsus ilişmek kasti değil, belki maksadımıza yürürken onlara çarpmışız, elbette bir garaz-ı siyasi manasında olamaz. Ve madem imkanat başkadır, vukuat başkadır, hakkımızda asayişe zarar yapmış değil, yapabilir diye iddiam ise, herkes bir adamı öldürebilir diye iddiam gibi manasız bir ittihamdır. Ve madem 20 sene müddetinde 20 binler adamda ve binler nüshalar ve mektuplarda hem Eskişehir, hem Kastamonu, hem Isparta, hem Denizli şiddetli tedkik ve taharrilerde hakiki bir suç teşkil edecek maddeleri bulamadılar. Eskişehir Mahkemesi bir şey bulamadığından mecburiyetle bir lastikli kanun maddesinden tek bir küçük risale ile bizi mesul ettiği gibi, bütün dini dersini vereni dahi mesul eder bir tarzda 100 adamdan 15 adama 6'şar ay ceza verebildi. Acaba bizim gibi bir adamın sizden olsa bir senede 20 mahrem mektupları bu tarzda tetkik edilse onu mesul ve mahcup edecek 20 cümle bulunmaz mı? Halbuki bizde 20 bin adamdan 20 bin nüsha risale ve mektuplarda hakiki mesul edecek 20 cümle bulamamalarından gösteriyor ki, Risale-i Nur'un hedefi doğrudan doğruya ahirettir. Dünya ile alışverişi yoktur. 9. Esas: Denizli Mahkemesi'nin insaflı müdde-i umumisinin başka yerlerin insafsız ve sat'i zabıtnamelerine binaen, İddianamede kaydettiği maddeler gibi Afyon Mahkemesi dahi sorguda gördüğümüz vaziyet delaletiyle aleyhimizde aynı maddeler ve tarihsiz mektuplar hem 20 ve 15 ve 10 sene zarfındaki muhaberelerden ve kat'i cevabı 3. esasta ve iddiamın 2. sualinde bulunan 5. şuada ve 130 risalelerin yalnız 4-5 risalelerinde ve Eskişehir Mahkemesi'nin tetkikinden geçen ve cezasını çektiren ve af kanunları gören ve Denizli beraatini gören mektuplar ve risalelerde ittihamımıza medar bazı bahaneler var. Acaba 31 Mart hadisesinde Bab-ı Seraskeri'de Şeyhülislam ve ulemayı dinlemeyen 8 taburu bir nutuk ile itaate getiren bir adam, 8 sene zarfında zabıtnamelere göre çalışmış, böyle 20-30 adamı kandırabilmiş, mesela koca Kastamonu'da 5 adamı ifal edebilmiş denilebilir mi? İşte Kastamonu'da Denizli hadisesinde mahrem ve gayri mahrem bütün evrak ve kitaplarımı odunlar yığının altından çıkarıp, 3 ay tetkikten sonra yalnız Feyzi, Emin, Hilmi, Tevfik ve Sadık'tan başka kimseyi o koca Kastamonu'da bulmadılar. Bu 5 zat ise lillah için bana şahsi hizmet münasebetiyle ve 3,5 senede Emirdağ'ında 3 kardeş ve 3-4 adamı bulup göndermişler. Eğer o sathi zabıtnameler gibi yapsaydım, 5-10 değil belki 500, belki 5000 ve belki 500 bin adamları kandırabilirdim. O zabıtnamelerde ne kadar yanlışlar bulunduğuna Denizli Mahkemesi'nde söylediğim gibi bir iki numuneyi beyan ediyorum. Zaman-ı saadetten şimdiye kadar cari bir adet-i İslamiye'ye ittibaen Risale-i Nur'un hususi menbaları olan yüzer ayat-ı meşhureyi büyük bir en'am gibi hizb-i Kur'ani yaptığımızı dinde tahrifat yapıyor diye muahize etmişler. Hem bir sene cezasını çektiğim ve mahrem tutulan ve zabıtnamede kaydedildiği gibi odun yığınları altından çıkarılan tesettür risalesi bu sene yazılmış ve neşredilmiş gibi bizi ittiham etmek istiyor. Hem Ankara'da hükümetin riyasetinde bulunan malum birisine ettiğim itirazlara ve ağır sözlere karşı o reis mukabele etmeyip sükût etmesi ve o öldükten sonra onun yanlışını gösteren bir hakikat-ı hadisiyeyi 40 sene evvel beyandaki fıtri ve lüzumlu ve külli ve mahrem tenkitlerim, makamı iddia, cerbezesiyle ona tam tatbik ile bize medar-ı mesuliyet yapılmış. Ölmüş ve hükümetten alakası kesilmiş bir şahsın hatırı nerede, hükümetin ve milletin bir hatırası ve Cenab-ı Hakk'ın bir tecelli hakimiyeti olan adalet kanunları nerede? Hem biz hükümet-i cumhuriye esaslarından en ziyade kendimize medar-ı istinat ve onun ile kendimizi müdafaa ettiğimiz hürriyet-i vicdan esası, bizim aleyhimizde medar-ı mesuliyet tutulmuş. Güya biz hürriyet-i vicdan esasına muarız gidiyoruz. Hem bir risalede medeniyetin seyyiatını ve kusurlarını tenkit ettiğimden, hatır-ı hayalime gelmeyen bir şeyi zabıtnamelerde isnat ediyor. Güya ben radyo ve tayyare ve şimendiferin kullanılmasını kabul etmiyorum diye, terakkiyat-ı hazıra aleyhinde bulunduğumla mesul ediyor. Haşiye: radyo gibi azim bir nimet-i ilahiyeye karşı azim bir şükür olmak için, radyo Kur'an'ı okuyup bütün zemin yüzündeki insanlara dinlettirip, küre-i havanın bir hafız-ı Kur'an olmasıdır demiştim. İşte bu numunelere kıyasen ne kadar hilaf-ı adalet bir muamele olduğunu, inşallah insaflı ve adaletli olan Denizli Müdde-i Umumisi ve Mahkemesi gibi Afyon Mahkemesi göstererek o zabıtnamelerin evhamlarına ehemmiyet vermeyecekler. Hem en garibi şudur ki, bir yerde demişim, Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyoyu büyük şükür ile mukabele lazım iken, beşer şükür etmedi, tayyarelerle başlarına bombalar yağdı. Ve radyo öyle büyük bir nimet-i ilahiyedir ki, ona mukabil şükür ise, o radyo milyonlar dilli bir külli hafız-ı Kur'an olup, zemin yüzündeki bütün insanlara Kur'an'ı dinlettirsin. 20. sözde Kur'an'ın medeniyet harikalarından gaybi haber verdiğini beyan ederken, bir ayetin işareti olarak, kafirler şimendiferle alem-i İslam'ı mağlup ederler demişim. İslam'ı bu harikalara teşvik ettiğim halde, bir sebebi ittiham olarak şimendifer, tayyare ve radyo gibi terakkiyat-ı hazıra aleyhindedir diye, sabık mahkemelerin bazı müdde-i umumileri bizi ittiham etmiş. Hem hiçbir münasebeti olmadığı halde bir adam Risale-i Nur'un ikinci bir ismi olan Risalet-ün Nur tabirinden, Kur'an'ın nurundan bir risalettir, yani bir ilhamdır ve risaletin şeriat vazifesini yapan bir varistir demiş. bir iddianamede başka yerin verdiği yanlış mana ile güya Risale-i Nur bir Resul'dür diye benim için bir sebebi ittiham tutulmuş. Hem müdafatımda 20 yerde kat'i bir surette hüccetlerle ispat etmişiz ki bütün dünyaya karşı da olsa dini ve Kur'an'ı ve Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve edilmez ve biz onların bir hakikatini dünya saltanatına değiştirmeyiz ve bilfiil öyleyiz. Ve bu davanın emareleri 20 senede binlerdir. Halbuki şimdi Afyon sorgusunun gidişatında ve iddianamede başka zabıtnamelere binaen güya bizim maksadımız ve sayimiz dünya entrikalarını çevirmek ve dünya garazlarına koşmak ve dini hasis şeylere alet etmek ve kutsiyetini düşürtmektir diye bizi ittiham ediyor. Madem öyledir, ben ve biz bütün kuvvetimizle deriz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Said Nursi.